VW Wagner Richard, sidorna 70-71-201-240. Valaker, sidan 198. Valgeren, sidan 41. Wales, sidorna 42-163. Valhall, sidorna 62-63-66. 68-71, 119-122. 131, 136, 145, 180, 218, 262. Valkyrior, sidorna 63, 68 till 72, 119, 184, 207, 247, 262, 263, 270, 348. Vallentuna, Vallentunasjön, sidorna 117, 140, 196, 198, 199, 207, 317, 339, 346, 347. Valross, Valross betar, Valross elfenben, sidorna 12, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 100, 110, 113, 151, 170, 171. Valsgärde, sidorna 41, 275. Vandaler, sidan 74. Vaner, sidorna 62, 66, 68, 205, 349. Vargas, upplänning, sidan 127. Varin, nämnd på rökstenen, sidan 188. Varjager, sidorna 300, 174. Waterford, sidan 42. Vatikanmuseet, sidan 268. Waltho, dansk drottning i Beowulf-kvädet, sidorna 233-247. Veda, Angarns socken, sidan 35. Velandastenen, Västergötland, sidan 185. Vendel, Uppland, sidorna 41-275. Vender, västslaviskt folk, sidorna 47-91-93, 95-96-98. Venedig, sidan 36. Vermandois, sidan 46. Wessex, sidorna 42-85-109, 111-113-215. Westfalen, sidan 325. Westfold, Norge, sidorna 13-254-280, 282-283. Västlandet, Norge, sidorna 258-300-302, 303. Wexford, sidan 42. Viborg, Jylland, sidorna 311-312. Wischmann, tysk upprorsman, sidan 289. Widukind, krönikör, sidorna 289-290. Wifin, nämnd på Oklundahällen, sidan 185. Wigfus, nämnd i Monte Sant'Angelo, sidan 200. Wiglaf, hjälte i Beowulf-kvädet, sidorna 228-236-238-249. Wigmund, mannen som dräpte björn i Virland, sidorna 116-117. Viken, Norge, sidorna 9-300-302. Viking, runristare, sidan 197. Wilhelm Erövraren, hertig av Normandie, kung av England, sidan 28. Wilhelm av Chimiers, krönikör, sidan 244. Geoffroy de Villeartois, sidan 38. Willibrord, missionär, sidan 325. Winchester, sidorna 84-287. Vinland, sidorna 148-150, 152-154, 157-162, 167-169, 170-175. Virland, sidorna 116-117-197. Visby, sidan 105. Visäte, runristare, sidorna 127-177. Vita havet, sidan 87. Vitmar, Ansgars följeslagare, sidan 325. Vitryssland, sidorna 19-172. Vitserk Ragnarsson, sagohjälte, sidan 244. Vladimir den första, härskare av Kiev, sidan 351. Volchov, flod, sidorna 1844-172-173. Volga, flod, sidorna 57-60-79, 102-103-135-143-260. Volga, bulgarer, sidan 102. Volin, sidorna 100-111-112-292. Wulfstan, sidorna 84-100. Würzburg, sidan 289. Vemod, nämnd på rökstenen, sidorna 188-189. Väringar, Väringagardet, sidorna 22-25, 29-35, 37-38, 45-48, 49-51, 177, 197, 321, 339, 340. Värmland, sidan 187. Värmund, runristare, sidan 112. Västerbygden, Grönland, sidorna 152-170. Västergötland, Västgötar, sidorna 108-179-185, 197-286-304, 305-323-328. Västfrankiska riket, västfranker, sidorna 41-46. Västsaxare, sidorna 83-86. Völse, Völsetåten, sidorna 58-76-78. Völsungasagan, sidan 201. Völund, sagohjälte, smed, sidan 253. Völuspau, Völvans spådom, sidorna 62-66-68. Völva, Vala, sidorna 12, 53-59, 61, 62, 65-67, 73, 74, 76, 79-81, 116-148, 149, 263-264-270, 274-275, 278-280, 283-348.